أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وهن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِي يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ. سورۃ القمر مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 37 نمبر پر ہے. سورۃ الطارق کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور ترتیباً 54 نمبر پر ہے سورۃ النجم کے بعد ہے. نزول کے اعتبار سے 37 نمبر سورۃ الطارق کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور ترتیباً 54 نمبر پر ہے سورۃ النجم کے بعد ہے. ربط ما سبق سے، یعنی وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے سورۃ النجم کے بعد اس سورت سورۃ القمر کو لگایا ہے. پہلی وجہ، گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے رد شرک کا تذکرہ فرمایا. گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے شرک کی مذمت فرمائی. تو اس سورت میں اللہ رب العزت انجام شرک کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے شرک کیا تو ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا. دوسری وجہ، گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے آخر میں اقوام مہلکہ کا تذکرہ فرمایا، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اجمالاً ان کا تذکرہ فرمایا، اختصار کے ساتھ مختصراً اجمالاً. تو یہاں پر اللہ رب العزت اس اجمال کی جو ہے وہ تفصیل ذکر فرما رہے ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت 9 نمبر آیت سے اجمال کی تفصیل ذکر فرما رہے ہیں، نوح علیہ السلام کا واقعہ، اسی طرح صالح علیہ السلام، اسی طرح ہود علیہ الصلوۃ والسلام. اختصار کو یہاں پر تفصیل سے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. تیسری وجہ، گزشتہ سورت کی آیت نمبر 57 میں اللہ نے کہا، آزفت الآزفہ، قریب آنے لگی قیامت کی گھڑی. تو اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت دوسرے اور الفاظ سے اسی مضمون کو ذکر فرما رہے ہیں. یہاں پر فرمائے اقتربت الساعۃ، قریب ہو گئی گھڑی قیامت کی. اگلی وجہ، گزشتہ سورت کی آیت نمبر 57 میں اللہ نے فرمایا، ازفت العازفہ، قریب آنے لگی قیامت کی گھڑی. تو اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت قیامت کی نشانی ذکر فرما رہے، وانشق القمر، پٹ گیا چاند. امتیازات صورت، سورت ممتاز ہے آیت نمبر ایک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ذکر کیا گیا ہے، وانشق القمر، اور پھٹ گیا چاند. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. سورت ممتاز ہے آیت نمبر پانچ پر کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں، قرآن کی صفت حکمت بالغا، قرآن کی اللہ رب العزت جو ہے قرآن کا ایک نام ذکر فرما رہے ہیں، حکمت بالغا، ایسی دانش مندی جو انتہا تک پہنچی ہوئی ہے. آیت نمبر پانچ، سورۃ ممتاز ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ یقیناً میں کمزور ہوں تو میرا انتقام لیجئے، میرا بدلہ لیجئے، میری مدد جو ہے وہ فرمائیے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر سترہ پر، بائیس پر، بتیس پر اور چالیس پر، ایک ہی جملہ ان چار آیات میں ذکر ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، آیت نمبر سترہ، آیت نمبر بائیس، آیت نمبر بتیس، آیت نمبر چالیس، یہ ایک ہی جملہ جو ہے وہ ذکر ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور یقیناً آسان کیا ہے ہم نے اس قرآن کو، آسان بنا دیا ہے ہم نے اس قرآن کو، پس آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر انتیس پر، کہ اللہ رب العزت فرماتے، فنادوا صاحبہم فتعاطا فعقر، کہ قوم سمود کے ایک آدمی نے جو ہے وہ اونٹنی کو زخمی کیا تھا، اور جگہوں میں کیا ہے فعقرو، یہ لوگوں نے زخمی کر دیا. یہاں پر ہے فعقر، ایک آدمی نے زخمی کیا، حقیقت یہ ہے، وجہ ذکر کیا جائے گا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر اکتیس پر، کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چیخ اور ایک پکار اور ایک آواز نے ان کو کیا کر دیا، کہ حشیم المحتضر، ذرہ ذرہ باڑے کے اندر، جس طرح جانور جو ہے کچھ کھاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اپنے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ رون ڈالتے ہیں، تو وہ کیا بن جاتا ہے، وہ خوراک حشیم اور المحتضر، باڑے کے اندر. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر ترپن پر، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر، کہ ہر چھوٹی بڑی گناہ جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر پچپن پر، کہ بشارت جو ذکر اللہ رب العزت فرما رہے متقین کے لیے، یہ کہیں اور ان الفاظ میں یہ بشارت نہیں ملے گی آپ کو قرآن میں. مقصد سورت، سورت میں اللہ رب العزت انجام شرک کا تذکرہ فرما رہے ہیں. سورت میں اللہ رب العزت انجام شرک یعنی شرک کی انجام کا تذکرہ فرما رہے ہیں, شرک کا انجام جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. یعنی گویا کہ یہ سورت سورۃ النجم کے لیے بمنزلہ تتمہ کا ہے, گویا کہ یہ سورت سورۃ النجم کے لیے بمنزلہ تتمہ کا ہے. تتمہ کے معنی کیا ہے؟ تیتے سے لکھتے ہیں تتمہ. قرآن کیا ہے؟ تتمہ, پائے تکمیل تک پہنچانے والا, اس کے مضمون کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے والی, کیونکہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ شرک کی مذمت فرمائی, مشرکین کی مذمت فرمائی, تو یہاں پر ان کے انجام کا تذکرہ فرما رہے ہیں. تو اس کے مضمون کو اللہ رب العزت اس سورت میں جو ہے وہ کیا فرما رہے؟ مکمل فرما رہے ہیں. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اس بات قیامت کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. اقتربت الساعۃ, قریب ہو گئی, الساعۃ قیامت کی گھڑی, قریب ہو گئی قیامت کی گھڑی, وانشق القمر اور پھٹ گیا چاند, اور پھٹ گیا چاند, قمر چاند وانشق پھٹ جا. اقتربت الساعۃ, قریب ہو گئی, الساعۃ قیامت کی گھڑی, قریب ہو گئی قیامت کی گھڑی. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ قیامت کو کیوں قریب جو ہے وہ فرما رہے ہیں؟ جی ایک طرف الساعۃ, قریب ہونے لگی قیامت کی گھڑی, قریب ہونے لگی قیامت کی گھڑی. یا تو قیامت کو اللہ رب العزت قریب فرما رہے ہیں, کل لو آتن قریب, ہر آنے والی چیز جو ہے وہ قریب ہوتی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ لمحہ بلمحہ جو ہے وہ قریب آ رہی ہے. جیسے دن جو ہے وہ گزر رہے ہیں تو قیامت کا جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہ قریب سے قریب تر آ رہا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے قیامت کو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اقتربت الساعۃ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا وساعت کہاتے, انا وساعت کہاتے, میں اور قیامت یہ دو انگلیوں کی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ملے ہوئے ہیں. کیونکہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو جو ہے وہ قیامت سے ڈرایا ہے, قیامت کا مسئلہ جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ قیامت جو ہے وہ آئے گی, مگر اس کی ایک بڑی نشانی باقی تھی. اور وہ کون, وہ نشانی کیا تھی؟ وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تھی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ بعثت ہو گئی تو قیامت کی آنے کی وہ بڑی نشانی بھی جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ گئی. تو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے انا وساعت کہاتین, میں اور قیامت کا آنا کہاتین, ان دونوں انگلیوں کی طرح جو ہے آپس میں جڑے ہوئے ملے ہوئے. وانشق القمر, اور پھٹ گیا چاند, اور پھٹ گیا چاند, اس سے کیا مراد ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کی طرف جو ہے اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں. ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کے مشرکین نے کہا کہ اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو اور تم اپنے دعوے میں جو ہے وہ سچے ہو تو تم اپنے ہاتھ کے اشارے سے, اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے میں جو ہے وہ تقسیم کر دو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے التجا فرمائی کہ اللہ ان کی اس ڈیمانڈ اور مطالبے کو پورا کر جا, شاید کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایمان لائے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ اس طرح کیجئے, ان کو ملا, ان کو جو ہے بلا لیجئے. اور چاند جو تھی, چاند جو تھا یہ جبل ابو قبیس پہ جو ہے وہ کڑا تھا. چاند جو ہے وہ کہاں پر تھا؟ جبل ابو قبیس, یہ ایک پہاڑی ہے مکہ میں, جبل ابو قبیس, اس میں چاند تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے تمام کافروں کے سامنے, مشرکین مکہ کے سامنے ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کر دیا, انگلی کے اشارے سے جو ہے چاند دو ٹکڑوں میں یعنی تقسیم ہوا. ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ چاند کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ایک سمت میں چل پڑا, دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ دوسری سمت میں چل پڑا, اور پھر اللہ نے اپنی قدرت سے چاند کو دو ٹکڑوں کو جو ہے دوبارہ آپس میں کیا کر دیا, آپس میں ملا ڈالا. ان لوگوں نے دیکھ لیا, بات یہاں تک ٹھیک ہے, چاند کا جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہونا اور آپس میں جو ہے وہ دوبارہ مل جانا, بات یہاں تک ٹھیک ہے. مگر کچھ لوگوں کو جو ہے, میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ سچ یہ پسند نہیں ہوتا جب تک اس میں جھوٹ کی امیزیں جو ہے وہ شامل نہ ہو. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انگلی کے اشارے سے جو ہے وہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا, تو اس کے بعد جو ہے چاند کا ایک ٹکڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک آستین میں داخل ہوا, اور چاند کا دوسرا حصہ جو ہے وہ دوسری آستین میں داخل ہوا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارکہ کی جگہ میں چاند جو ہے وہ دوبارہ نکل کر جو ہے آسمان پر جو ہے وہ جلوہ افروز ہوا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ چاند دو ٹکڑے میں تقسیم ہوا, کیونکہ قرآن نے کہا, سیاہ ستہ کی روایات ہے بخاری وغیرہ کی, وَانشَقَّ الْقَمَرُ, چاند جو ہے وہ پٹ گیا, مگر یہ بات کہ آستین کے اندر جو ہے وہ ٹکڑے داخل ہو گئے, یہ جھوٹ ہے, اس کی کیا ضرورت؟ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے. یہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے, شق القمر, چاند کا دو حصوں میں تقسیم ہونا. تو جس طرح چاند جو ہے آپس میں دو حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہوا, اسی طرح روح تمہارے بدن سے جو ہے وہ خارج ہو جائے گی. آج تم مرکب ہو, روح اور بدن کا جو ہے وہ کیا ہو, اتصال ہے, مرکب ہے انسان, روح بھی ہے بدن بھی ہے. جب اللہ کا حکم آئے گا تو جس طرح جو ہے وہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا, اسی طرح تم بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گے. روح جو ہے وہ یا علیین میں ہوگی یا سجین میں ہوگی, اور بدن زمین پر رہ جائے گی. اور جس طرح چاند جو ہے وہ پھٹ جانے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ آپس میں مل گیا, اسی طرح جو ہے وہ جب اللہ کا حکم ہوگا قیامت میں, تو روح اور بدن آپس میں مل جائے گا, اور رب کے سامنے تمہاری حاضری ہوگی, وہاں آپ سے حساب اور کتاب لیا جائے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئے؟ چاند جو ہے وہ کیا, جس طرح آپس میں ان کے ٹکڑے جو ہے وہ ملے, اسی طرح آپ کی روح اور بدن آپس میں مل کر, وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, سورۃ تکویر میں اللہ رب العزت فرماتے کہ جب ارواح اپنے ابدان کے ساتھ مل جائے, اور سورۃ الانفطار میں اللہ رب العزت فرماتے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, جب اہل قبور کو زندہ کیا جائے گا, اٹھا دیا جائے گا اپنے قبروں سے حساب اور کتاب کے لیے. تو اسی طرح جو ہے وہ تمہیں قیامت میں اٹھا دیا جائے گا. وہی یرو آیتن, اور اگر دیکھ لے یہ لوگ, آیتن ہر قسم کی نشانی, ہر قسم کا معجزہ, یو ریزو, منہ موڑتے ہیں اس سے, روگردانی اختیار کرتے ہیں اس سے. وہ یقول, اور کہتے ہیں یہ لوگ, سحر مستمر, جادو ہے یہ مستمر, ہمیشہ مضبوط, ختم ہونے والا. تین معنی ہے. اللہ رب العزت فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزہ, اتنا بڑا معجزہ اس کو دکھایا, تو کیا لوگوں نے مان لی؟ لوگوں نے مان لی اس کو؟ تو اسی طرح جو ہے اگر لوگ آپ سے بھی جو ہے وہ طرح طرح کی ڈیمانڈ کر دے, تو یہ نہیں کہ لوگ اس کو مانیں گے, کبھی نہیں مانیں گے. جو ماننے والے ہیں وہ بغیر کسی کرامت اور معجزہ کی مان, کیونکہ کیا آپ کو میں نے جو ہے پہاڑی پورا کے اندر کوئی کرامت بتایا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی جو ہے وہ شعبدہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ اس سے مرغوب ہو کر تم آ چکے ہو؟ نہیں, آپ کے ایمان ہے, آپ میں خیر موجود ہے, آپ میں ایمان ہے, اسی ایمان کو دیکھ کر اللہ نے آپ کو توفیق دیا قرآن کے سننے کا اور قرآن کے مجلس میں بیٹھنے کا. پختانی و مطلب کوئی بھی جی آرانا پچھل تعلو سے زمانہ پاتے تھا. تو اگر معجزہ اور کرامت دکھانے کی جو ہے وہ بات آ گئی, تو ہم تو نہ پیغمبر ہے اور نہ ولی ہیں, ہم تو گناہ گار انسان ہیں, ہم کیا کرامت لوگوں کو دکھائیں گے اور معجزہ تو پیغمبر کا آنکھ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا آیَتًا, اگر دیکھ لیے لوگ آیتن کوئی نشانی کوئی معجزہ, یعرضوا, رگردانی اختیار کرتے ہیں, وَيَقُولُ, اور کہتے ہیں یہ لوگ, سحرن, یہ جادو ہے, مستمر, تین معنی میں نے کر دی, ایک معنی مستمر. جب مستمر کا یہ لفظ مرتن سے ماخوذ کیا جائے, اخذ کیا جائے, مرتن آپ نے گزشتہ سورت میں پڑھا تھا, زو مر را پڑھا تھا نا آپ نے, زو مر را طاقت والا, مضبوطی والا, ایک معنی وہاں پر مر را کے میں نے کیا کہے تھے, مضبوط, طاقت والا, خوبصورت بھی تھے, حکمت اور دانش مندی, یہ سارے معنی. تو ایک معنی کیا ہے, مستمر, مضبوط, یہ جادو مضبوط, بہت مضبوط جادو کر دیا کہ جان چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ملا دیا, یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے, ایک معنی. دوسری معنی مستمر کا لے, یہ لفظ اگر مرور سے جو ہے وہ نکلا جائے, مرور, مرور کے معنی جو ہے وہ چلنا, مرور کے معنی کیا ہے, چلنا, تو معنی کیا ہے, ختم ہونا. وَيَقُولُ, اور کہتے ہی یہ لوگ, سحرم مستمر, یہ جادو ہے مستمر, ختم ہونے والا. کیونکہ ایک آدمی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے تو ایک جگہ سے اس کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے, معاملہ تو وہاں سے ختم ہوا, دوسری جگہ منتقل ہوا. تو ایک معنی کیا ہے, چلنے والا, یعنی ختم ہونے والا, یہ عنقریب جو ہے یہ ختم ہو جائے گا, اس کی طرف جو ہے آپ دھیان نہ دیجئے, اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے. اور یا تیسری معنی کہ مستمر کا یہ لفظ استمرار سے اگر لیا جائے, کسے لیا جائے, استمرار, استمرار کے معنی ہمیشگی, استمرار کے معنی کیا ہے, ہمیشگی, تو معنی کیا ہوں گے, یقولو, کہتے ہیں یہ لوگ, سحرن, یہ جادو ہے, مستمر, ہمیشہ, جب کبھی بھی پیغمبر آیا, جب کبھی جو ہے وہ اس طرح کے جھوٹے جو ہے نعوذ باللہ من ذالک پہلے بھی گزرے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ پیغمبر کے دعوے کیا کرتے تھے اور لوگوں کو جادو جو ہے وہ دکھایا کرتے تھے, تو یہ ہمیشہ کا جو ہے ایک جادو ہے کہ اس طرح لوگوں کو اپنے قابو میں لانے کے لیے, اپنے تابع فرما بنانے کے لیے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ جادو کے کرتب جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وَكَذَّبُوا, اور جھٹلایا ان لوگوں نے حق کو, جھٹلایا ان لوگوں نے پیغمبر کو, وَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, اور تابع ہوئے یہ لوگ أَهْوَاءَهُمْ اپنی خواہشات کے, وَكُلُّ أَمْرٍ, اور ہر کام مستقر اپنے وقت پر پورا ہوگا. اپنے وقت پر پورا ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَّبُوا, جھٹلایا ان لوگوں نے حق کو, حق کو جھٹلایا, حق کیا, اقتربت الساعة, حق کو جھٹلایا, وانشق القمر, حق کو جھٹلایا پیغمبر کے آنے کو, وَاتَّبَعُوا, اور تابعداری کر دی ان لوگوں نے, تابع فرما ہوئے یہ لوگ, پیروی کر دی ان لوگوں نے, أَهْوَاءَهُمْ, اپنے خواہشات کی, خواہشات کی پیروی شروع کر دی. کس کی پیروی شروع کر دی؟ خواہشات کی جو ہے وہ پیروی شروع کر دی. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر, اور ہر کام مستقر ہونے والا ہے اپنے وقت پر. عذاب اور ثواب کا جو معاملہ ہے یہ بھی اپنے وقت پہ ہوگا. یہ لوگ اگر انکار کر رہے ہیں تو یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم باطل پر ہوتے تو اللہ ہمیں ذلیل اور رسوا کیوں نہیں کر دیتا. تو جواب یہ ہے کہ عذاب کا اپنا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے, اور عذاب کا جب وقت آئے گا تو اس میں جو ہے وہ کیا, تاخیر اور تقدیم نہیں کی جائے گی, وہ اپنے وقت پہ آئے گی. تو یہ نہیں کہ یہ لوگ جو حق کو جھٹلا رہے تو یہ اپنی ذات میں جو ہے یہ برحق ہے, کبھی نہیں, عذاب کے مستحق ٹھہر چکے ہیں اپنی تکذیب کرنے سے, مگر اللہ ان کو جو صبر کر رہا ہے تو کیوں, کیونکہ عذاب کا اپنا ایک وقت مقرر ہے. وَكُلُّ أَمْرٍ مستقل, ہر کام جو ہے اپنے وقت پہ ہو. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ, اور یقیناً آ چکا ہے ان کے پاس, مِنَ الْأَنْبَاءِ, اخبار گزشتہ لوگوں کے, ماں وہ کچھ بھی ہی مستجر کہ جس میں ہے جھڑکی. اور یقیناً آ چکا ہے ان کے پاس من الانباء, گزشتہ لوگوں کے اخبار میں سے, ماں وہ کچھ بھی ہی مزدجر جس میں ہے جھڑکی. انباء نبا کی جمع ہے نبا, خبر کو کہتے ہیں. گزشتہ اقوام کی جو ہے وہ اخبار ان کے پاس آ چکی. قوم نوح, قوم سمود, قوم عاد, قوم شعیب, فرعونی, انہوں نے حق کو جھٹلائے تو ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا. جس نے قیامت کو جھٹلائے, جس نے حق کو جھٹلائے, جس نے معجزات دے کر پیغمبر کو جھٹلائے, ان کا انجام کیا ہوا. جنہوں نے معجزہ مانگا, مانگنے کے بعد, دیکھنے کے بعد انکار کر گئے, ان کا انجام کیا ہوا. قوم سمود کو دیکھ لیے جی, انہوں نے بھی معجزہ مانگا تھا کہ پہاڑ اور پتھر سے ہمارے لیے جو ہے وہ اونٹنی پیدا کیجیے, جو گابن بھی ہو, جو بچہ بھی جنے. ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیا, انہوں نے انکار کر دیا, اللہ نے ان کو پکڑ دیا اور ذلیل و رسوا کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے یقیناً آ چکی ہے ان کے پاس من الانباء, گزشتہ لوگوں کے اخبار میں سے, ماں وہ کچھ بھی ہے مزدجر کہ جس میں ہے جھڑکی. حکمت بالغہ, یہ ولقد جاءہم کے نیچے ہے, یقیناً آ چکی ہے ان کے پاس حکمت, دانش مندی کی کتاب. یقیناً آ چکی ہے ان کے پاس حکمت, دانش مندی کی کتاب. بالغا, اپنے مقصد تک پہنچانے والی, اپنے مقصد تک پہنچانے والی. فما تغنی النذر, پس فائدہ نہیں دیا ان لوگوں کو النذر, ڈرانے نے. حکمت بالغا, یقیناً آ چکی ہے ان کے پاس حکمت والی کتاب, دانش مندی والی کتاب. قرآن جو ہے حکیم ذات کی کتاب ہے, یہ حکمت سے بری ہے, دانش مندی سے بری. جس کو اٹھائے گا, اس کو سمجھے گا, وہ حکیم بنے گا, دانا بنے گا. ایسا آدمی کہ جس کو بات کرنے کا سلیقہ بھی معلوم نہیں ہوتا, جب قرآن کے سامنے بیٹھتا ہے تو ان کے اندر اتنی لیاقت اور قابلیت پیدا ہو جاتی ہے, پھر اور لوگوں کو باتیں سکھلاتا ہے. یہ کیا ہے؟ حکمت. قرآن کیا ہے؟ حکمت, حکمت والی کی, دانش مندی والی کی. فراست بڑی جو ہے وہ یعنی حکمت والی کتاب ہے. اور کیا؟ بالغتن, اپنے مقصد تک پہنچانے والی. مقصد کیا؟ اللہ کی بندگی. مقصد کیا؟ اللہ کی رضا. مقصد کیا؟ اللہ کی قربت. مقصد کیا؟ جنت کا حصول. یا حکمت بالغا, حکمت والی کتاب. بالغا, اپنی انتہا کو چھو چکی ہے. بالغا, اپنی انتہائی حد تک پہنچ چکی ہے. یعنی قرآن ایسی کتاب ہے حکمت کی جو اپنی انتہا کو چھو چکی ہے, اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہے. فما تغنی النذر, دفع وہم ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو جھٹلائے, ان لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلائے, معجزہ دیکھ کر جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا, تو ان کو کوئی فائدہ پہنچا. تو اللہ رب العزت فرماتے فما تغنی النذر, پس فائدہ نہیں پہنچایا ان لوگوں کا النذر, ڈرانے نے. فتول عنہم, پس منہ پھیر لیجئے ان سے, نہیں مانتے تو منہ پھیر لیجئے ان سے, ان سے آپ بائی کاٹ کیجئے, ان سے آپ تعلق جو ہے وہ منقطع کیجئے. یوم یدعو الداعی, انتظار کیجئے اس دن کا جب پکارے گا ایک پکارنے والا. الی شیء نکر, ایک چیز ناگوار کی طرف. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یدعو الداعی, یوم یہ مفعول ہے فعل محذوفہ کا واذکر یوما, یاد کیجیے اس دن کو, یا وانتظر یوما, انتظار کیجیے اس دن کا. یدعو الداعی, کہ جو پکاریں گے, ایک پکارے گا ایک پکارنے والا, الی شیء نکر, ایک چیز ناگوار کی طرف, عجیب و غریب کی طرف, ناشنا کی طرف. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جب سور پھونکیں گے تو اس کے بعد لوگوں کو اعلان کریں گے, اللہ کے حکم سے ان کو پکاریں گے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر کی ہے اس آیت کے تناظر میں کہ چل پڑو اپنے مہربان بادشاہ کی طرف اور اس دن کی طرف جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ کا حساب اور کتاب لیا جائے گا. جائیے, چل پڑیے اپنے پروردگار کی طرف, مہربان بادشاہ کی طرف, حساب اور کتاب لینے کی جائے. تو لوگ چل پڑیں گے. تو الاشے ان نکر ایک عجیب سی بات ہوگی. ایک عجیب سی کیا ہوگی؟ ایک بات ہوگی کہ حساب کتاب لیا جائے گا, فرشتے اور ماحول کیا ہوگا آپ خود ہی تصور کیجیے. خوشان ابصارہم, خوشان ابصارہم, گھبرائی ہوگی ان کی آنکھیں. خوشان ابصارہم, گھبرائی ہوئی ہوگی ان کی آنکھیں. بختوں کے منہ مانا کو خوشان ابصارہم بٹی برا ہوتی بستر کی دیتی, زیادہ خوف کی وجہ سے جو ہے وہ کیا آنکھوں کو جو ہے وہ یعنی آنکھوں کو جو ہے وہ یعنی اپنی پھلکوں کو جھک یعنی کیا اس کو جھپکنے بھی نہیں دیں گے, اس میں زور ڈالیں گے شدت غم کی وجہ سے, شدت خوف کی وجہ سے ایسے دکھائی دے گا کہ گویا کہ یہ اندر کی جو کیا ہے گاڑی بہتوں کی ہوتا ہوں بھائی اردو استر کو کہتے ہیں گاڑی نہیں گولے, گویا کہ یہ باہر جو ہے وہ نکل رہے ہیں. چلو بس سمجھ گئے, ہاں ہاں بس ٹھیک ہی. خوش آنا بسوار ہوں, گھبرائی ہوگی ان کی آنکھیں. یخرجون من الاجداث, نکل پڑیں گے یہ لوگ اپنی قبروں سے. کأنہم جراد منتشر, گویا کہ یہ ٹڈیا ہے منتشر, گویا کہ یہ لوگ ٹڈیا ہے منتشر. ٹڈیوں کو کبھی دیکھا ہے ملخان کس طرح جو ہے وہ منتشر ہوتے ہیں جب کسی کھیت میں جو ہے وہ ہوتے ہیں. پرانے جو ہے وہ لوگ یہ مینا وغیرہ یہ نہیں ہے تسو تسو آئے مینا تو آئی گیا نا, منہ تو بخود کہ خارو آئے تھا سو تو مینا آئے. تو یہ چیز جو ہے یہ بچے وغیرہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ رکھتے تھے, اسے کھیلتے تھے. تو اسی طرح جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ کھیتوں میں جو ہے وہ جایا کرتے تھے, وہاں پر ان کے لیے جو ہے وہ ٹڈیا جو ہے وہ پکڑتے تھے. تو جہاں پر جو ہے وہ ٹڈیا جو ہے وہ ہوتی تھی تو یہ لوگ جو وہاں پر جایا کرتے تھے تو ٹڈیا منتشر ہو کر جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیتی, کوئی اس طرف کوئی اس طرح کوئی اس طرح. تو اللہ رب العزت فرماتے یہ لوگ اسی طرح ہوں گے. کأنہم جراد منتشر, گویا کہ یہ لوگ ٹڈیا ہیں منتشر منتشر. خواروار مہتعین الی الداعی, دوڑ رہے ہوں گے الی الداعی بلانے والے کی طرف, دوڑ رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف پکارنے والے کی طرف. یقول الکافرون, کہیں گے کافر لوگ, ہذا یوم عاصر, یہ ہے دن عاصر بڑا سخت, یہ ہے دن بڑا سخت. تو کافر لوگ جو ہے وہ کیا کہیں گے, یہ دن جو ہے بڑا سخت ہے, اس جیسا دن تو ہم نے زندگی بھی نہیں دیکھا تھا, اتنی اس کی شدت ہے ان کی, اتنی جو ہے وہ خوف ہے, اس قدر دن تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کافر لوگ کہیں گے کہ یہ سخت دن ہے. یا اللہ تعالیٰ.